Thank you. Знаем ли мы, что ты попросил у нас, у нас, у нас. Stop. Hvala mi te slava, to što si dostao je za slavu i kako će Bože, u imenu na Isusa.